La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Escoltem Ultravox. We'll be right back. Diferents temes que hem anat escoltant amb aquest començament de la nostra segona part de la factoria dels 80, The 80's Factory, al vostre costat, i durant aquests 60 minuts en Rafael Corbí portant-vos les cançons que hem sentit a càrrec d'Ultravox amb el All Stood Still, The Human League amb The Sound of the Crowd, i també aquesta cançó d'aquesta formació també britànica anomenada Yazoo amb el Situation. Darrerament estem dedicant bona part dels nostres espais a la música britànica dels anys 80. Yazoo, conegut com Yaz, només als Estats Units, era també un grup de pop electrònica format per dos personatges com Alison Moyet i Vince Clark, que van treballar al costat de diferent gent, com per exemple Vince Clark ho va fer a Depeche Mode, que era el compositor, era el compositor amb Vince Clark, i hem dit a l'Alison Moyet que ens portava la veu amb aquest duo, amb aquesta formació de Basildon d'Essex, com hem dit al Regne Unit. Això és la factoria dels 80, que continua amb Classic Nouveau, la cançó anomenada Easy to Dream, després Veloçoam amb Imagination. És la música de Classic Nouveau, aquest Is It a Dream. També us hem comentat que escoltaríem la música de Velosom amb Imagination. Estem escoltant el dia d'avui versions especials diferents de les més comercials que s'havien escoltat en el seu moment, i aquesta també ho és. Velosom, nascut com Neville Kickley el 1959, és un intèrpret de música New Wave britànica, també com la majoria, com gairebé tots els que estem escoltant en el programa d'avui. New Wave, Synth Pop o Sophisticated Pop són algunes de les peces que ens ha portat, dels estils musicals que ens ha portat des del 1984. Some People, Round Round, produït per Bennett Edwards, i aquest tema que escoltem són algun dels seus temes més coneguts. Imagination, de la base, som. Make Acabeu d'escoltar la música que ens aportaven Thomas Dolby. És una de les excel·lents cançons que ens ha conduït des de sempre aquest personatge que també ens arribava des de les Illes Britàniques. Abans deixeu-me dir que també havíem escoltat, abans de Thomas Dolby, a Talk Talk i el seu Today. Thomas Dolby va néixer el 14 d'octubre del 1958 a Londres, a Anglaterra. La majoria de tots aquests grans ja estan passada la cinquantena. Cantant, compositor, músic, productor musical i també el que en anglès i en francès es coneix com entrepreneur. És un d'aquells personatges que sempre mira molt endavant en el món de la música. El seu senzill del 84, Hyperactive, va ser un gran èxit, com també ho va ser el senzill del 1982, She Blinded Me With Sins. D'ell hem escoltat precisament una extraordinària cançó, al meu entendre, el She Blinded Me With Sins, amb la versió que va sortir als Estats Units. A la factoria dels 80 seguim amb Spandau Ballet. Això es diu Gold. Always believing, 'cause you are. Stupid and feeble, stupid, and love means nothing. gente es estúpida, la guerra es estúpida. Així també ens cantaven amb aquest remix especial amb una mica de lletra en castellà, els Skelter Club, aquesta banda de rock britànica que van ser part del moviment New Romantic, de nous romàntics dels anys 80. Boy George, a la veu solista, Mickey Craig, Ron Hay i John Moss van ser els protagonistes del començament d'aquesta banda que, a més d'aquesta peça que acabem d'escoltar, ens van portar moltes bones cançons com el Church of the Poison Mind, Karma Carmelion o el Do You Really Want to Hurt Me. Acabem d'escoltar el Skelter Club amb The War Song, la cançó de la guerra. M'acomiado, salutacions de Rafael Corbí i ho faig amb Icing on the Cake. És Stephen Duffy qui ens porta aquesta cançó. Aquest ritme de ball, aquesta música de la factoria dels 80. Salutacions i a reveure. Baby, let me make you a statue to stand outside the council house, to stand as a reminder of what you are and what you want to be. truth you care.